الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد لو إن شاء الله تنا أنزم لانغو مبيا أمبوني باب الخيار وبعض يفتابو حديثنا اندليا داني ملانغو لتنغوليا حديثنا يتقواني 44 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة أقال الله عثرته رواه أبو داود وابن ماجة وصححه ابن حبان والحاكم خيار باب الخيار خيار معناكه ني وموزي خيار معناكه ني وموزي وكوا نمكبالي اما سجاكبالي hiyo ndo maana khiyar kwa vina maana kuwa katika swala nzima la biashara huwa kuna uamuzi huo kwa kila mmoja. Yule anayeuza ana uamuzi wa kukubali kuuza ama kukataa kuuza kitu chake. Na yule mwenye kununua pia ana uamuzi wa kukubali kununua ama kukataa kununua kile kitu. Kwa hivyo ingawa maulama wametofautiana kuhusu jambo hili la kuwa je katika biashara kuna khiyar ama hamna, lakini jumhur wanasema kuwa ipo, na jumhur ni Imamu Shafi na Hanabila, na wakasema ipo kwa sababu ya dalili ambazo zimethibitisha jambo hilo. Lakini sasa Imamu Malik yeye ndio amesema kuwa hamna uamuzi. Ana khiyari haipo, na sababu zake ambazo zilimpelekea akakataa, na hasa hasa baada ya kuthibiti dalili zinazothibitisha jambo hilo, ni sababu ambazo hazina msingi, yani dhaifu, kama alivyosema mtunzi wa kitabu ya kuwa wa'tadharu anil amali bi ahadithihi, ani walitoa udhuru ya kutofanyia kazi hadithi ambazo zinathibitisha jambo hilo, bi'adharin dhaifatin, ani kwa udhuru ambazo ni dhaifu hazina msingi. Na kwa hivyo tutaanza kusoma hadithi ya kwanza hii na tuone vipi khiyar inapatikana ndani. Hadithi ya Abu Huraira radhiallahu anhu anasema kuwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema man aqala musliman, ani yule atakaye muondolea uzito Muislamu. Na uzito wenyewe ni kuwa alikuwa amenunua kitu na kisha baadaye alipoondoka akaona hicho kitu sikitaki kwa sababu moja ama nyingine, ama kaghairi nia yake, basi ikawa tena anarudi ili yule amrejeshe pesa zake na achukue nini kitu chake, biashara ivunjike. Hasa Mtume anasema atakaye mkubalia Muislamu mwenzake jambo hilo, bai'atahu, kwa ile biashara yake, aqala Allahu atharatahu, Allah pia atamuondolea na kumfanyia wepesi makosa yake ambayo aliyokosea bila kutarajia, na bila shaka itakuwa ni siku ya kiyama. Na hii yaonesha kuwa wakati mwingine mtu anaweza kafanya kitu kisha akajuta, kwa nini nimefanya, na kisha baadaye sasa ikawa anaona kuwa afadhali singefanya hivi, lakini sasa ishafanyika. Sasa inakuwa kwa wakati huo yeye hana uwezo kamili wa kubadilisha alichokifanya, isipokuwa ni mwenzake hasa ndo ana uwezo huo, ya kuwa amkubalie mwenzake. Baada ya kuwa mwenzake anamuomba ifanyike hivyo, ama mkatalie. Mfano, mtu alikuwa ana pesa, mfano kama 100, shilingi 100, na sasa yeye nia yake ile 100 alikuwa amepanga kuwa atakula lunch yake hapo, na kisha kibakia kidogo ataweka kama akiba, ajue kuwa atafanya nini baadaye. Lakini sasa alipokuwa akienda katika shughuli zake, akaona nini? Akaona kitu na akakipenda kile kitu. Alipokipenda akaona fadhali ninue lunch, haina shida, naweza kufanyaje, naweza nikaangalia mpango mwingine. Lakini sasa kile kitu labda kinauzwa shilingi ngapi? 50. Sasa yeye akaona wacha ninunue hichi kitu. Alipoenda pale akaangalia kweli ni shilingi 50, akakipenda. Sasa akaona hichi kitu afadhali ninunue viwili badala ya kununua kimoja. Akanunua viwili vyote. Ingawa mara kwanza alikuwa anataka kununua kimoja ili bakia 50 hii iwe ni kama akiba, asipopata mpango mwingine anaweza akatumia kama lunch yake. Sasa akanunua ngapi? Viwili vyote. Akasema huenda inshallah mizimu akafungua njia zake. Lakini sasa baada ya kuondoka akasema, lakini sasa kwa nini nimenunua vitu viwili? Na hata kimoja kingewe kingekuwa kinatosha. Na 50 hii nikabakisha kama akiba kwa sababu sijui itakavyokuwa saa 7 ni. Sasa akasema afadhali nifanyaje? Nimwambie mwenzangu. No, hapo ashaondoka jue. Akasema acha nirejee nimwambie kama anaweza kukubali nimrekishie hicho kitu kimoja, nichukue kimoja. Alafu anarekishia 50 yangu. Sasa na maana kuwa hapo wewe mwenye umenua hauna mamlaka ya kurekisha kile kitu, kwa sababu biashara ishatimia. Kwa sababu kule kurekisha kitu huwa yule aliyenunua anaruhusiwa kurekisha ikiwa kile kitu kitapatikana kina aibu. Aibu ambayo sasa ulikuwa umefichwa na umeshaiona. Sasa unamrekeshea mwenyewe ili akupe kingine ambacho hakina aibu, ama achukue hicho alafu akurejeshe pesa zako. Sasa hapo ndio utaenda sana kudai haki yako, kwa kuwa mbona umeniuzia kitu kibaya? Lakini sio, kile kitu ni kizuri kabisa na hakuna kosa lolote limetokea katika biashara yenu, isipokuwa tu wewe mwenyewe ndio umebadilisha mawazo yako baada ya kuwa tayari mshakubaliana na kila mtu, ashatimiza biashara, ushampa pesa na umekubali kile kitu, yeye pia ashakupa kitu, umekubali pesa, manake kila kitu shatimia. Na Mtume akasema kuwa wale wanauziana wawili huwa wana khiari wanapokuwa bado pale katika pale mahala pa kuuziana, kuwa hawajaondoka pale kabla hawajamaliza biashara yao, kila mtu akaenda zake. Lakini sasa mshamaliza, kila mtu ameenda zake, sasa hapo nitaka tena nikuregesha, na hauna sababu isipokuwa tunakuwa nimeona basi sitaki. Kwa nini? Kina shida gani hiki kitu? Hakina shida, isipokuwa tu wasmi nimeona hivi na hivi, basi afadhali. Sasa hapo ina maana kuwa yule mwenyewe ndo anaweza kaamua, kwa sababu tayari wewe ulikosea ndio ukanua viwili na ulikuwa unatakiwa unue kimoja. Sasa ushagundua kuwa ulikosea, kwa hivyo nataka kurekebisha lile kosa lako. Kwa hiyo hilo kosa si kosa lile lilikuzia, ni kosa lako. Na ule uamuzi ambao sasa umebadilisha ni uamuzi ambao hausiani na ile biashara, ni uamuzi wako binafsi. Sasa kumaanisha kuwa sasa Mtume anasema yule ambaye atamwona mwenzake iko hivyo na kweli akamkubalia kwa ule utu na akaonesha moyo mzuri na akamwonea huruma mwenzake, basi Allah pia atafanyaje? Ataweza kumuondolea makosa ambayo atakosea bila kutarajia siku ya kiyama. Na hilo jambo mara nyingi wakati mwingine hutokea. Kwa hivyo mtu asije akasema ushanunua, ingekuwa ina shida ndio ningekubali, lakini kwa vile hauna shida, ina shida yote, mimi sikubali hiyo. Basi itakuwa manake kweli una haki kusema hivyo na utakuwa hauna makosa, lakini sasa kwa mwenzako itakuwa kidogo umembana na labda amefanya vile kwa sababu ambayo si mbaya isipokuwa tu ni kuwa hakufikiria hivyo mwanzo. Hadithi ya naam, kwa hiyo itakuwa ndio sasa imefanywa kama hadithi ya kwanza ndani ya mlango huu. Al-Muhammad lakini tunaendelea. An Ibn Umar radiyallahu anhuma an Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam qala idha tabaya'a ar-rajulani fa kullu wahid minhuma bil khiyar ma lam yatafarraqa wa kana jami'an. Mtume anasema idha tabaya'a ar-rajulani, wanaume wawili wakiuziana, ani muuzaji na mnunuzi, fa kullu wahidin minhuma bil khiyar, kila mmoja kati yao wawili ana khiyari ya kukubali ama kukataa, ma lam yatafaraqa, almuradi bado hawaja farqiana, wa kana jami'an, na watakapokuwa bado wote wawili wako pamoja. Kwa vile maana kuwa huyu mwenye kununua na yule mwenye kuuza wanapokuwa wamekutana, na saa kila mmoja anataka kuamua kile anachotaka kuamua, yule mwenye kuuza anataka kuamua kuuza na yule mwenye kununua anataka kuamua kununua, kabla hajaamua huwa ana uamuzi wa kukubali ama kutokubali, maadamu bado wako pamoja, kabla hawaja maliza ile biashara alafu wakatengana, ikawa sasa kila mtu ameshaenda zake. Na maana kuwa wakishamaliza wakaenda, sasa hapo itakuwa itaangaliwa ahkamu zingine ya kuwa huyu mwenye kuregesha na kuja kubadilisha mawazo yake ana sababu ambayo inamkubalia ama hana sababu. Kama hana sababu, basi itaregea kwa yule mwenzake amuonee huruma, alafu amwachie amwambie sawa, haina shida, madamu umesema hivyo mimi pia sina shida, regesha kitu changu. Anaangalia kiko sawa, anasema sawa, nipe, chukua pesa yako, basi nayo zako. Au mtume anasema amala sivu, au yukhayyaru ahaduhuma al-akhar, ama mmojao ampe khiyar mwenzake, fa in khayyara ahaduhuma al-akhar fatabaya'a ala dhalika faqad wajaba al-bay'u. Ikiwa mmoja atampa mwenzake uamuzi na wakauziana kwa msingi huo, basi wajaba al-bay'u, itakuwa ishathibiti ile bai'i, yani ile biashara. Ani mfano mimi ndio mwenye kununua na wewe ndio mwenye kuuza, sasa tukawa tunaongea kwa kuwa tuna jadiliana, tunazungumza kwa kuwa vipi niuzie shilingi 10, unasema nitakuuzia shilingi 20, basi nipunguzie shilingi 5, tukawa tuko hivyo. Asikafika mahala mmoja akampa uamuzi mwenzake, akaambia angalia, sasa wewe utakavuamua ndio hivyo. Kwa vina maana kuwa sasa wewe ni kama tayari ushampa mamlaka ya kuwa ndio aamue ile biashara iwe ama isiwe. Kwa hivyo ikiwa ushampa mwenzako mamlaka hayo kuwa yeye ndio mwenye kuamua, na kisha kaamua kuwa sawa, nimeshakubali, chukua awe chukua, sasa ina maana kuwa itakuwa hakuna kesi hapo. Lakini ikiwa bado hujamwambia kwa sababu wewe ndio muamuzi, ina maana wewe bado utakuwa una mamlaka yako binafsi, na yeye pia atakuwa na mamlaka yake binafsi. Kwa hivyo anaweza kaamua, na yeye pia anaweza kaamua kivyako. Lakini ikiwa umfika mahali ukasema kuwa sasa wasemaje mwenzangu, sababu nishakwambia bei ni hii, na yeye akasema mimi pia nakwambia basi bei ni hii, sasa ina maana kuwa kila mtu ameshasema msimamo wake. Huyu anasema ana pesa hii, na huyu anasema kuwa mimi nilikuwa nataka pesa hii. Sasa ikafika mahala mmoja wao akaambia mwenzake, wewe amua kama utakavyoona, ikiwa utaniuzia kwa bei hiyo sawa, nikiwa iwezekani pia utaamua. Sasa yule akiamua sawa, ina maana saa moja kwa moja biashara ishatimia, na akiamua hapana, ina maana kuwa basi ndio haijatimia, itabidi uende zako na yeye abakie na bidhaa yake. Sasa mtume anasema ikiwa mmoja atampa mwenzake khiari, basi itakuwa yule akiamua itakuwa biashara ishatimia. Wa intafaraka baada an tabaya, na ikiwa watafarqiana, yani kila mtu ashike njia yake aende zake, baada an tabaya, baada ya kuwa washauziana, walam yatruk wahidun minhuma albay'a, na hakuna yeyote aliyewacha biashara, yani aliyewacha ile biashara, kila mtu alikubali, faqad wajaba albay'u, ina maana kuwa itakuwa pia ile biashara ishatimia. Mtafakuna alayhi wa lafdhu li muslim, hadithi mpokewa na Bukhari na Muslim, ingawa lafdhi hii ni ya Imamu Muslim. Kuna maana kuwa kila mtu ashakubali kila alichonunua na alichouza, na kisha washatofutana meda zao, ile biashara thabata ishatimia. Wajab maana thabata, lakini sasa ina maana ikishathibiti kisha mwingine aje abadilishe mawazo yake baadaye, sasa itakuwa tunarudi kwa ile hadithi ambayo tumesoma ya mwanzo, ya kwa sababu ile mwenzake anaweza kumuonea huruma, labda ndio umeuza wewe ulikuwa umepanga kuwa mfano mtu anauza nini vitu vyake kama nguo hivi, na kawa amepanga kuwa sasa hizi nguo lazima nitabakisha moja nimpelekee mtoto wangu. Mtu akaja akasema, vipi, nataka hizi nguo, nazitaka hii. Haya, nauza pesa fulani. Akasema sawa, nipe. Akapeana, akachukua pesa, ishatimia, ishamwandikia risiti. Sasa kisha baadaye kila mtu ameenda zake, akaja kukumbuka, lakini nilikuwa nimesema kwa nguo moja nitabakisha mtoto wangu na nishauza zote, sasa itakuwaje tena? Akaenda tena kwa yule aliyenunua, samahani bwana, ile nguo nilikuuzia lakini ilikuwa nisikuuzie kwa sababu nilikuwa nimesema kuwa nitamwekea mtoto wangu, na sasa nimekuuzia, sasa nimetaka nini, nikuregeshe pesa za ile nguo moja, unaregeshe nguo yangu ili nimpelekee mtoto wangu. Sasa pale itakuwa maana yake nini? Ni yule aliyenunua yeye mwenyewe akubali kwa huruma yake, na kwa kuona kuwa nisimfanyie hivyo mwenzangu, madamu ashanieleza shida yake na alifanya kosa ndio akaniuzia, lakini angekumbuka angeniuzia, basi wacha ni mkubalie. Lakini na maana kwa yule akakataa, akasema kuwa hapana, huyo hana pa kumpeleka. Kwa nini? Kwa sababu biashara ilitimia na ile mali ambayo alinua tayari ishakuwa sasa ni yake rasmi. Kwa ina maana kwa huyu ambaye sasa ni muuzaji anaitaka tena nguo yake baada ya kuwa shaiuza, anaweza kadai ile nguo ikiwa labda alifanyiwa udanganyifu, ya kuwa labda yule alinua kisha kampa pesa ambayo ni feki. Sasa na haki kumwambia kuangalia, nimerudi ile nguo, hebu nipe. Kwa nini? Angalia pesa zako hizi, hii pesa si ni feki, chukua pesa yako nipe nguo yangu. Sasa hapa na haki, lakini pesa ni halali, maelewano ni halali, kila kitu ni sawa, kisha baadaye aje akatae, hapo itakuwa haiwezekani, isipokuwa mpaka yule nini mwenyewe amwone mwenzake huruma. Na ndio vile Mtume akasema itakiwa iwe hivyo. Wa Amr ibn Shu'aib an abihi an jadihi anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala al-ba'i'u wal-mubta'u bil-khiyar hatta yatafarraqa. Al-ba'i'u yule mwenye kuuza, wal-mubta'u na yule mwenye kununua, bil-khiyar watu wawili wana khiyari, hatta yatafarraqa mpaka pale watakapo farqiana. Na kufarkiana hapa manake ni kila mtu kuondoka penye walikuwa pale baada ya kuwa kile walichokifanya kishatimia. Illa antakuna safaqata khiyarin, isipokuwa ile biashara ikiwa ni biashara ambayo imejengeka katika msingi wa khiyar. Wala yahillu lahu an yufariqahu khashyata an yastaqbilahu, na haifai kwake kumuondokea mwenzake, khashyata kwa kuogopa, an yastaqbilahu ya kuwa asimwelekee, yani asimuombe kitu fulani ama asimwambie kitu fulani. Kwa hivyo akaona kuwa ashamuzia ama ashanua, na akawa na wasiwasi ya kuwa huyu anaweza tena akabadilisha akaniambia hivi. Sasa wacha mimi niondoke haraka haraka kabla hajasema hivyo, niwe nishaondoka, akitaka kusema nipate kuwa mimi sipo. Sasa hapo itakuwa wewe unatumia nini, njama mbaya, njama mbaya. Naam. Kwa sababu wakati mwingine yawezekana kitu mwenye kuuza amechanganyikiwa, kwa kuwa labda vitu vile vinatofautiana kwa bei, na wewe unajua, wewe mwenye umekuja kununua unajua ya kuwa hivi vitu tofauti na bei, lakini vinafanana, labda tofauti yake ni namba. Kwa hivyo akiona namba hii anajua bei yake ni hii, na hii akiona namba hii bei yake ni hii. Lakini sasa na kawa labda alikuambia ama hakukuambia, lakini wewe unaelewa vizuri. Sasa kama hii inauzwaje? Yeye kwa sababu ya kule kuchangia kukuambia bei ya ile nyingine. Sasa akwambia bei ya chini kidogo. Kabla useme sawa, chukua basi. Akwambia pesa, naye pia hakupa ile bidhaa. Kisha ukaondoka haraka haraka ukaenda. Kwa sababu gani? Najua kuwa hapa nishafaulu. Asija akakumbuka haraka alafu akasema ah, hebu nione namba hiyo. Akiona alafu asema okay, ah, nimekupa bei ya bosi yake. Basi ukaondoka haraka haraka. Ya kuwa nini? Ili useme kuwa nini hasa ushafaulu, kwa kuwa nini? Ushabatika. Na kumbe mwenyewe kabisa unajua ya kuwa huyu ni kusawa amesahau, lakini lao kama atajua ya kuwa ni kitu gani ananuzia, hata kubali bei amenipa, kwa sababu bei mimi najua kabisa si ya hichi kitu. Sasa ukaondoka haraka haraka ukaondoka. Kwa nini? Kwa sababu ya kule kuhofia kwa mwenzako asije akagundua kilichofanyika alafu akabadilisha nini msimamo wake. Sasa ndio mtume akasema wala yahilu, si halali kwa mtu, wala yahilu lahu ay yufariqahu, kufarikiana na ndugu yake Muislamu aliyemuuzia ama yule aliyenunua, khashiyata ay yastaqbilahu, kwa kuogopa ya kuwa asije akamkabili akawa anamwambia kile ambacho ni tofauti na kile ambacho alisema. Kwa hapo itakuwa ina maana kuwa ani hiyo ni kama kununua kitu kiwiziwizi. Yaani maana yake ni kuwa unashajua kwa kuna kosa mwenzangu amefanya, na kosa hilo hasa nitaka kulipatiliza, ya kuwa sasa hili ndio mdhuru maana yake, ama umfanye mpaka saa apate hasara. Hasa ukoona kuwa huyu kabla hajakumbuka kuwa amefanya kosa kuniambia bei ambayo si yake, sasa acha ni waniwanie niondoke hapa mapema. Basi ukaondoka. Sasa uka hiyo haifai hiyo. Na ukiondoka umemdhulumu. Ukiondoka fadhali utakuwa umemdhulumu. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa sawa ushajua, ye maskini hajui. Sasa badala kumkumbusha, kumbe lakini vipi? Mbona mimi najua hizi vitu ni tofauti. Ibe yake ni hii na ibe yake ni hii. Na mimi naona ibe ambayo nimeipa ni hii kitu kingine. Ama ni sawa hivyo? Ani mkumbushe. Naelewa, mkumbushe kabisa. Ili ndio akikumbuka na akawa ameshaelewa, na pia baada anasema kuwa haina shida, ni hiyo mimi nimekwambia. Basi hapo sasa ondoka taratibu. Lakini ukiwa umeshagundua mwenyewe kuwa hapa amekosea na ibe ambaye amenipa ni hii kitu kingine. Naelewa? Yaani tuchukulie mfano kama seme simu. Tuchukulie mfano kama simu. Ya kuwa simu hii na simu hii zinaenda kwa namba. Sijui kama unajua mambo ya namba, si ndio? Hizo simu huwa zina namba. Sasa ikawa hii simu na hii simu zafanana, lakini tofauti yake ni ile namba. Sasa namba hii simu yake itakuwa bei iko juu na hii namba hii iko chini, lakini ukiziona kavake juu ziko sawa. Sasa yeye alipochukua tu simu akwambia kuwa hii ni 1500, kumbe lao kama angalia namba yake vizuri angejua kuwa hii ni 1700 si 1500. Na unajua kabisa, kwa sababu unaelewa kabisa ni ulinua ile 1000 ngapi, 1500 unaijua, na sasa hii sasa ukaiona ambayo amekupa ni ile 1700, na ndio ulikuwa umekuja kununua, na ukajua kuwa hii ni bei ghali kuliko ile ya mwanzo. Hasa alipokupa tu hivi kamza pesa ngapi, 1500 kweli eh? Basi chukua, alafu na haraka nifungie fungie. Basi akufungia mbio mbio umeshaondoka. Sasa akija na labda maskini alikuwa na simu mbili, ile 1700 na 1500, akija akiangalia ile nyingine, saa akili imerudi, anapata kuwa mbakia na simu ya 1000 ngapi, ya 1500. Ile 1700 ndio ameuza, na ameuza kwa 1500. Vipi yule jamaa yuko wapi? Ashaondoka. Hebu angalia, haonekani. Nakwambia jamaa pia kuna kimbia kabisa mbio. Kwa sababu gani? Kwa sababu ashagundua kilichofanyika. Sasa unajua huo ni uwizi, ingawa unasema kwa lakini si mwenyewe ameniuzia, mimi sikumlazimisha wala mimi sikumwambia mwenyewe ameniuzia, lakini hapana, wewe alipokuuzia ulijua ya kuwa kuna kitu ambacho kimemchanganya amekosea, labda alikuwa kasoma ni wengi na sasa alikuwa kwa sababu ya huku na huku, hasa akawa akili haikujilia raha kwa kuwa hizi simu huwa zinafanana kwa cover lakini namba ni tofauti na ndio sababu ya tofauti ya bei yake. Lakini wewe mwenyewe ushagundua ukoona kuwa hapa nishapata, lakini usikupata, hiyo ni kufanyaje? Ni kumuibia mwenzako. Hasa hiyo ni biashara ya wizi hiyo. Sasa mtume anasema ikiwa ni hivyo, ni vizuri usiondoke mapema. Hebu ngojea hata kama watu ni wengi wapungue. Lafsa umulize kwa taratibu. Kwani hii ni pesa ngapi? Ni pesa fulani. Ukigundua kuwa hiyo bei si ile unajua. Kwani ina mangapi? Anataka sasa kumuliza ili ndio akili rudi. Hii namba hii na hii tofauti ni nini? Naona namba hii na namba hii tofauti. Bei ni sawa tu. Ili ndio umkumbushe uone kama kweli anavyosema anamaanisha ama ni kule kusahau amesahau. Hasa ukimkumbusha na kaangalia namba, ukisha kaangalia namba kaseme haina shida, hii bei ni hiyo ambayo nimekuambia kwa namba hiyo. Ukaambia okay sawa. Sasa hapo unachukua alafu ndoka taratibu kabisa. Akikuona unaondoka taratibu, hakuna mambo ya kwenda miombio. Alafu basi. Lakini si eti ushagundua kosa limefanyika sasa uhepe. Alafu useme kuwa shauri yake si yeye mwenyewe anajitia nauza na hiko makini. Wacha apate hasara. Hiyo si hasara, hiyo ni dhulma hiyo. Kwa sababu ina maana kuwa wewe mwenyewe pia ungefanywa hivyo, haungesikia vizuri. Sasa kwa vile ni kitu ambacho huwezi kusikia vizuri kifanywa, wewe pia usifanye mwenzako hivyo. Naelewa? Ama mfano kitu kama kitabu hichi. Kuna baadhi ya vitabu ni kitabu kile kile lakini bei ni tofauti kulingana na tabaa. Kulingana na tabaa, kuna vingine labda vimechapishwa Beirut, vingine vimechapishwa na wapi? Saudia. Sasa unapata kuwa vinatofautiana kulingana na tabaa. Sasa alipochukua kile kitabu akupa ile bei ya tabaa nyingine, na kumbe tabaa nyingine hakuangalia na akaangalia tabaa. Sasa ndio ukoshajua kuwa hii ni tabaa fulani na hii huwa ni bei ghali. Sasa walipokupa tu hivi chap chap ukasema kuwa ni kweli sawa, basi chukua pesa. Tena ukatoa kabisa ambayo hata atafuti change ile asitafuti change akakumbuka. Ukampa kuondoka haraka haraka. Nikufungia haina shida, mita baba tu hivi. Mbio ukaenda. Akirudi akaangalia anashangaa, ah lakini yule nilimuuzia thoba gani? Thoba hii. Na bei ni ile ile. Ah. Hebu mtafuteni huyo. Akikuangalia mtu aonekani. Na sieti umeondoka kitambo sayo, lakini kuwa kwa vile umekimbia usionekane tena. Ama lasiba hatu umeonekane lakini unaitwa, haunajitia hata usiki na kuambia ni labda hapo unaenda kupanda matatu wani. Nambia matatu, tuna nimechelewa ni. Chapu chapu kabisa ni. Njo hata uitiki wala wangali huku. Sasa hiyo ni uwizi. Huo ni uwizi. Namu. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخادع في البيوع فقال إذا بايعت فقل لا خلابة لا خلابة. نتمنى صلى الله عليه وسلم ambaye anaitwa Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma anasema ya kuwa dhakara rajulun, kuna mmoja katika maswahaba wa kiume alimtajia mtume sallallahu alayhi wasallama, akamweleza kuwa anahu yuhadau, ya kuwa yeye huwa anahadaiwa. Yani kuna watu ambao wanamfanyia utapeli na udanganyifu katika biashara, filbei. Sasa akawa anauliza mtume, sasa nitafanyaje mtume? Sababu kuna watu ambao wanani danganya danganya wananifanyia udanganyifu mpaka mwisho inakuja kugundua baadaye lakini nishafanywa udanganyifu. Sasa mtume akamwambia, faqala, akamwambia idha bayata, ukiuza ukawa unamuuzia mtu ukafanya biashara yote, faqul, basi sema la khilabata, ani haifai kumfanyia mtu udanganyifu. Udanganyifu haufai. Na hiyo ni kama ni kumpa nasaha ile mwenye kufanya naye biashara ili asifanyie udanganyifu, na pia kumpa nasaha na kumkumbusha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa kuwa haifai udanganyifu katika Uislamu. Kwa hivyo kwa vile Muislamu asikufanyie udanganyifu. Kwa hivyo unaambia la khilaba, la khilaba. Na khilaba manake na khidaa. Yaani kwa tafadhali mwenzangu, tuziane lakini usinifanyie udanganyifu. Nifanyie kabisa kila kitu sawa. Kwa ukijua kuna nifanyie udanganyifu afadhali wache, sababu mimi sitaki kudanganywa. Lakini mtu ambaye amekusudia kufanyia udanganyifu hata ukimwambia itakuwa ni nasaha ambayo sirahisi aikubali wala aisikie. Lakini huenda Mwenyezi Mungu akampa imani na akamtia imani akamwogopa na akaacha udanganyifu. Mlango nadhani umemalizika. Naingia mlango mpya ambao ni babu riba. Ama kwenye bado? Malizika? Naam. Kuna hadithi bado? Haya, khalas. Kwa tunaingia katika babu riba. Mlango wa riba. Labda kama kuna swali lote kwa mlango, ndio mtu anaweza kauliza. Kama hamna, inshallah tuendelee. Naam, hali min sual. Yeyote ambaye ana swali kwa hizo hadithi takriban 3-4 ambazo tumesoma anaweza kaulizia. Ili tusije tukaingia mlango mpya alafu akasahau maswali ambayo alikuwa aulizie kwa mlango. Naam, hamna swali, tuendelee. Hadithi ya kwanza ndani ya mlango wa riba. Wa Jabir radhiyallahu anhu qala la na Rasulullah sallallahu alayhi wasallama akila riba. Mtume sallallahu alayhi wasallama amelaani yule mwenye kula riba. Wa muwakkilahu, na yule mwenye kumlisha mwenzake. Ani mwenye kupeana. Wa katibahu, na yule mwenye kuandika. Wa shahideihi, na wale mashahidi wawili ambao wanashuhudia kwa ile biashara ambayo inafanyika kwa njia ya riba. Riba ambayo inazungumzwa hapa manake ni ile riba, iwe ni riba alfadhlu ama riba alnasia, kwa sababu riba ziko aina mbili. Riba alfadhlu ni ile riba ambayo hufanyika kwa vyakula, mfano kama mchele. Hasa mtu ana mchele wa pishori ambao ni mzuri, alafu mwingine ana local. Sasa yule wa pishori akasema ya kuwa ampe huyu kilo moja na ule ambaye ana local ampe kilo mbili, na ile hali zote ni michele. Hasa ni riba hiyo tayari. Hasa kwa msingi huo itakuwa yule mwenye kula riba, akila riba hapo ni nani? Ni ule mwenye pishori ule. Ndio anataka sasa kuchukua kilo mbili za mwenzake, ili awe amepeana kilo moja na yeye anapewa kilo mbili. Kwa sawa ni ilikuwa badilishane kilo moja kwa moja, hata kama michele ni tofauti. Kwa nini? Kwa sababu yote ni group moja ya chakula, ya kuwa ni mchele, aina moja ya chakula ya mchele. Lakini ikiwa labda hii ni maragwe, haya ni maragwe na huu ni mchele, hapa ina shida. Unaweza ukabadilisha hata hii ikiwa ni nyingi na hii chache. Lakini ikiwa ni group moja, hata kama ni maragwe, ya kwa huyu ana maragwe labda sura mbaya na huyu ana maragwe labda wanasema sijui wenyewe saitoti, sijui wenyewe nyayo, maragwe yanaitwa hivyo labda, ama soya. Sasa huyu akasema kuwa eti nipe haya maragwe yako, kwa vile ni soya kilo moja, mimi nitakupa haya ambayo ni nyayo kilo mbili. Ni riba hiyo. Kwa hiyo inatakiwa iwe ni kilo moja kwa moja ama kilo mbili kwa mbili, madamu yote ni maragwe. Ama labda mahindi. Kuna mahindi ambayo ni ya kusaga, ya ku ama ya kupika ule. Na kuna mahindi mengine ambayo huwa ni ya kukaanga. Alafu wanatoa vitu vingine vinaitwa popcorn. Hasa njoo yale ni bei ghali. Yale kilo moja unaweza kupata ni karibu 100 labda hata na 50. Yale popcorn yale, yale mahindi madogo madogo hivi yellow. Na haya mengine kilo moja unaweza kupata hata labda shilingi ngapi? Labda hata 40 ama 50. Sasa yule mwenye popcorn akasema haya mahindi yangu ukiyataka nipe hayo yako karibu kilo 3, mimi nikupe kilo moja. Sasa yote ni riba hiyo. Kwa nini? Kwa sababu yote yana ni katika familia ya mahindi. Sasa hiyo riba inaitwa riba alfadhlu. Ana riba ambayo ni kwa sababu ya kuwa kuna unafadhilisha hii yao kuliko ile nyingine. Na kwa msingi huo yule mwenye kula sana yule ambaye anapeana kidogo na yule mwenzake anampa kingi. Alafu na mwenye hiyo ndio akila riba, yule mwenye kuchukua kingi. Alafu wa muakila hu, yule mwenye kumlisha mwenzake, manake ni yule sana mwenye kupeana. Ndio namfanya paka mwenzako wale riba. Katib, na kama kuna mwenye kuandika pale. Alafu shahidaihi ni wale mashahidi. Na riba ina pili ni riba ni nasia, ambao huwa inafanyika katika mara nyingi mikopo, pesa. Asa hili nayo ni kuwa mtu amekopa, ya kuwa amekopa 1,000. Kisha alafu anaambiwa kuwa nakukopesha 1,000 lakini kuregesha uregesha 1,200. Asa ile 200 ya juu ndio riba hiyo. Asa pale kwa msingi yule, yule ambaye ni akila riba ni yule ambaye anakopesha ndio mwenye kula riba ule, kwa sababu ndio anataka 200 ambayo atazidishiwa, ambayo ndio riba hiyo. Wa muakilahu ni yule mwenye saa kukopa, ambaye saa ameenda kukopa ili sasa wakati wa kulipa alipe na zaidi, huyo ndio muakilahu. Riba nasia inatokea hivyo. Ama wakati mwingine riba nasia inatokea wakuwa amekopa 1,000 akaambiwa kwa regesha 1,000 lakini baada ya wiki moja, ukizidisha tu wiki ya pili inazidi 100. Kwa hivyo itakuwa manake kila wiki ukizidisha inazidi 100. Sasa hiyo ni riba nasia. Kwa hivyo ina maana kuwa haifai kumzidishia mwenzako kwa ajili ya deni ambalo analo, eti kwa sababu muda wa kulipa umechelewa alafu mzidishie kwa lile deni pesa zingine juu. Hiyo inakuwa ni riba automatically. Ni mtu riba ni nasia. Kwa hivyo haifai hiyo. Sasa Mtume akawa anasema ya kuwa mwenye kuchukua ile ziada, huyo ndio akila riba, mwenye kula. Na yule mwenye kupeana ile ziada ndio muakila hu, yule mwenye kumlisha mwenzake riba, wote wamelaniwa. Kisha watatu ambao wamelaniwa pia ni yule mwenye kuandika. Kwa hiyo kumaanisha kwa mfano kama kwenye benki hizi mtu asomee kazi ya kwenda kufanya kwenye benki, alafu sio kufanya pale, wewe utakuwa kazi yako nini? Ni kuandika ili umpe mwenzako, hata kama ile pesa si zako, kwa sababu pesa si zako, wewe mfanya kazi tu pale, pesa ni za yule mwenye benki. Kwa hiyo ina maana kwa sasa, kwa maana hiyo yule mwenye kupeana ambaye ndio mwenye benki ndio akila riba, na yule mwenye kupeana ambaye amekuja kukopa pale kwenye benki ndio muakila hu. Na we mwenye kuandika pale, kwa kuwa umewekwa pale kwenye keshia, we ndio katiba huu. Kisha alafu ukaambiwa kuwa atukupi mkopo mpaka ulete mashahidi wawili, ukaenda ukachukua mashahidi wale, wakaja wao ni mashahidi wako wa kuchukua ile mkopo wa riba, hao ndio mashahidi ambao pia wamelaniwa. Kwa haifai kabisa kufanya jambo hilo. Wakala, kisha Mtume akasema baada ya kutaja hao watu wote ya kuwa melaniwa, akasema hum sawaun, wote wako sawa. Rawahu Muslim, hadithi mpokewa na Imamu Muslim. Lana ni katika madhambi makubwa, kwa ina maana kuwa mtu hafai kabisa kuchezea dhambi hili la lana, ambalo inasemekana kukifanya unapata lana ya Allah. Na lana manake ni kufukuzwa, atardu min rahmatillahi, kufukuzwa kwenye rehma za Allah. Na ndiyo kosa ambalo baada ya Ibilisi kufanya kosa lake, ndio adhabu ambayo aliadhibiwa nayo Ibilisi. Allah imlani, ni kwa sababu yeye kuwa sasa ni mal'un mpaka siku ya kiyama. Walilbukhari nahwahu min hadithi Abi Hudhaifa, na Mulbukhari pia mpokea hadithi hii, lakini naye ameipokea kwa sahaba ambaye ni Abu Huraira, Abu Hudhaifa. Na Muslim ampokea kwa Jabir. Hii ndio ina maana kuwa haifai Muislamu kwenda kukopa kwenye mabenki, hata kama utakuwa wewe una shida vipi, haifai. Kwa nini? Kwa sababu manake utakuwa unaenda kupata laana. Na pia hii ndio ina maana kuwa haifai Muislamu kufanya kazi kwenye benki hizi, benki ambazo za riba. Na ndio benki hizi ambazo tuko nazo Kenya hii, hakuna Kenya benki ambayo ina riba, pia haifai. Kwa nini? Kwa sababu manake utakuwa unajiingiza katika laana tupu. Kwa hiyo ni bora zaidi hata kama vipi, lakini ufanye kazi ambayo haifungamani na benki hizi za riba hizi, ili Mwenyezi Mungu akuepushe na laana hizo. Na maulama wamesema kuwa mtu kuweka pesa zake kwenye benki haifai pia, kwa sababu ipo utakuwa unaamiliana na watu ambao wana riba. Kwa hivyo wakasema kuwa licha kuwa haifai, kwa hiyo ndo asli ya kuwa haifai. Kiweko kwa pesa pia haifai, kwa sababu kiweko huko kwa vile benki ni ya riba, lazima pia utaongezewa riba juu. Na kisha mbali na kuongezewa, wewe pia utakuwa unawakuza ile biashara ya riba ile iendelee. Sasa nini? Ni kuwa usiweke pesa kwenye benki. Wakasema kuwa isipokuwa kwa dharura. Hapo sasa inaruhusiwa nini? Mtu kwenda kwa kuweka pesa kwenye benki ikiwa kutatokea dharura. Na dharura sisi tunajua katika kaida ya fiqhi wanasema kuwa adharuratu tubihu almahdhurat, na pia wanasema dharuratu tuqaddaru biqadariha. Kwa sisi tukua ti dharura moja kwa moja inadalisha jambo lolote haramu, la bali ni kuwa lazima pia nakadiriwa kwa kadiri yake. Hasa ile kadri ambayo Maulana amesema kuwa inaweza ikafika kiwango cha kuwa mtu anaruhusiwa kuweka pesa kwenye benki ni ikiwa zile pesa ni pesa ambazo anahofia kuwa kiweka nyumbani kwake zitapotea, na akawa hakuna mahali pengine pokoke isipokuwa benki. Sasa hapa anaruhusiwa kwenda kuweka, kwa hivyo anahofia kuwa pesa zake zitapotea, na itakuwa mtu hafai kupoteza mali yake, kwa sababu itakuwa inatakiwa mtu ahifadhi mali yake vizuri. Ama la sivyo ni kuwa anahofia kuwa zile pesa zake ni nyingi kiasi cha kuwa akiweka nyumbani kwake atakuwa anahatarisha maisha yake, hasa hasa watu wakijua ya kuwa huyu huwa apeleki pesa zake benki. Kwa hivyo mathali una duka kama supermarket ama labda duka wholesale, lakini wewe pesa zako zote unaweka tu kwenye nini kikapu na kwenye nini gunia, alafu naweka pale kando mpaka gunia ikajaa hivi, kisha jamaa anakuona tu kuwa umesema kwa kabisa mimi sipeleki pesa kwenye benki. Sasa bila shaka hapo utakuwa ni kama unataka tu ni uvamiwe fitna mabunduki ama na mapanga, sababu watu watakubali kuwa tu wanajua pesa ziko pale alafu atuwakuache tu hivyo hivyo. Sasa kwa sababu hiyo wakasema kuwa yaruhusiwa ikiwa dharura imefika kiwango hicho, na ni kweli. Lakini sasa wakasema kuwa ikiwa itabidi mtu aweke pesa yake kwenye benki kwa sababu ya hali kama hiyo, itakuwa sama nake wakati wa kuchukua lazima kila akiweka aweke rekodi ya juu kuwa ameweka pesa ngapi, ili wakati wa kuchukua achukue zile pesa yake zenyewe ambazo aliweka asizidishe, na zile ambazo atakuwa anajua kuwa zimezidi zaidi ya zile pesa ambazo aliweka, sasa inatakiwa nini? Inatakiwa azichukue pia, lakini asizitumie ye mwenyewe wala asipeane Muislamu akazitumia binafsi yake, bali anatakiwa azichukue kisha awe ni mwenye kuzitumia kwa kufanya mambo ambayo ni ya umma. Mambo ya umma manake ni mambo ambayo hayahusu Muislamu peke yake ama mwanadamu mmoja peke yake, yani anahusu watu wote bila kuchagua kwa ni Muislamu ama ni kafiri. Vitu kama barabara hivi, sababu barabara huwa kila mtu anapita pale, nizo kafanya kutengeneza barabara, ama vitu kama choo ambayo ni ya umma kila mtu anatumia choo hicho, ama kutumia kwa vitu kama taa za barabarani hizi ambazo siku hizi ziko, vitu kama hivyo unaweza kufanyaje ukatumia kwa vitu kama hivyo. Kwa hivyo hivyo ndio vile Maulana amesema, lakini haifai kuchukua hizo pesa alafu tumpe mtu ambaye ni maskini. Kwa nini? Kwa sababu kile ambacho ni haramu kwa Muislamu kukitumia huwa pia ni haramu yeye Muislamu kupeana mtu. Kwa ni sawa na kuwa wewe eti ni haramu kwako kunywa pombe, alafu baadaye sasa ile pombe sime kwa lakini sinywi, lakini nampa yule ambaye atakunywa pombe, hiyo haikubaliwi. Na hiyo ndio vile watu wengine husema ya kwa lakini sasa unaonaje ustadhi hii pesa riba ikiwa ndachukua alafu nimpe mwanafunzi ambaye anasoma madrasa alipie fees, ama maskini mtu ameshindwa kulipa kodi ya nyumba yake alafu nimsaidie maskini, ama mtu mgonjwa anadaiwa bill kwenye hospitali alafu nimlipie, ama mtu ana shida tu mwenyewe nimpe aanzie maisha yake sababu maskini. Jawabu ni kuwa haifai. Wewe chukua ile pesa ya halali umsalimie Muislamu wenzako pale thawabu, na zile pesa za haramu zile ambazo za riba usizitumie kwa mambo kama hayo, tumia kwa mambo ambayo hayatarajiwi ya kuwa yataenda kwa faida ya mtu binafsi moja, ama la sivyo ni kuwa usitarajie pia thawabu. Naam. Kwa nadhani imeeleweka ya kuwa kwanza utumie kwa mambo ya umma, na sharti ya pili utumie bila ya kutarajia thawabu. Usinuie kuwa nafanya hivi nipate thawabu, nafanya tu hivi ili hizo pesa zisiwabakie zisibakie kwa wale makafiri, kisha wakazitumia kwa kupiga Uislamu vita na kwa kuendeleza ile haramu yao ya riba. Hivyo tu ndio yako ya kuwa nachukua ili ziwaondokee, wasizitumie kwa kuendeleza riba yao na pia kwa kupiga labda Uislamu vita. Lakini siku hizi kuna njia nyingi za kuweka pesa ambazo unaweza kuweka na isiwe ndani riba. Na miongoni mwa njia hizo, mfano kama simu, kuna M-Pesa na pia kuna Mshwari. Ukiweka ndani huwa hakuna riba. Hakuna riba. Unaweka mpaka siku utataka, ukitoa unatoa pesa yako bila hata kukatwa hata shilingi, isipokuwa tu huwa wanakukata kwa M-Pesa, lakini kwa Mshwari hukati. Na M-Pesa huwa anakukata kwa sababu ya ule huduma ambao anakupa ya kukutoa. Basi. Lakini hakuongezee hata shilingi moja. Lakini sasa labda pesa zako ni nyingi kiasi cha kuwa hata zimejaa kwenye M-Pesa. Okay, kama nake hata pay M-Pesa imekataa, imesema kuwa haiwezi kukubali zaidi hapo. Kwa sababu M-Pesa pia ina limit. Ina kiwango. Sijui laki moja na pesa ngapi. Baada hapo tena ikubali. Lakini Mshwari ndio sijui kama ina kiwango. Sasa hapo ikiwa haina kiwango itakuwa ni bahati nzuri. Mtu anaweza keka. Allahu alam. Wa Nabillahi ibn Mas'ud radiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala riba thalathatun wa sab'una baban. Riba ni milango 73. Riba ina milango 73. Aisaruha, katika milango zote hizo, ule mlango mwepesi ambao ni sahali, kwa kuwa itakuwa ni riba ndogo na nyepesi, na ina maana kwa pema dhambi yake atakuwa ni mepesi zaidi na adhabu yake itakuwa pia nyepesi, mithlu ayanki harajulu ummahu, itakuwa kosa la hiyo riba ndogo ukilinganisha ni sawa na kulinganisha na kosa la mtu kufanya tendo la ndoa na mamake. Anutapata kuwa mtu akifanya tendo la ndoa na mamake atakuwa ana madhambi kiasi gani mtu yule. Hasa madhambi yayo ndio mfano wa madhambi ya mtu kufanya muamala wa riba mdogo kabisa, mdogo kabisa. Wa inna arba riba, kisha Mtume anasema ya kuwa na hakika ile riba mbaya zaidi, mbovu kabisa, ambayo haifai muislamu kufanya, irdu arrajuli almuslim, ni mtu kuharibu heshima ya mwenzake muislamu. Rawahu Ibn Majah mukhtasaran wal Hakim bitamamihi wasahahu. Kwa ina maana kuwa riba ni dhambi kubwa zaidi. Ni riba ni dhambi kubwa zaidi. Ndio sababu napata kuwa lile dhambi dogo kabisa katika riba, angalia vile Mtume amefananisha na dhambi ambalo kwa hakika kila mmoja anajua kuwa ni dhambi kubwa zaidi katika maisha yetu. Dhambi la zina ni dhambi kubwa, lakini zina huwa inazidi ukubwa wake inapokuwa ile zina umeifanya na watu ambao ni mahram zako akiwemo mamako. Sasa kwa maana hiyo ni kuwa ni zina na zaidi, kiasi cha kuwa sasa Mtume anasema ukubwa huo wa dhambi hilo la mtu kuzini na mamake ndio sasa kiwango kidogo ambacho unaweza kufananisha cha dhambi la nini, la riba, ya kuwa ikiwa ni riba ndogo kabisa basi ndio kama hiyo. Asa ikiwa ni hivyo, je, ile kubwa itakuwa ni kiasi gani? Wallahi musta'an. Lakini kisha pia hadithi hii ikaonesha kuwa hakuna kitu kibaya kama muislamu kumharibia sifa muislamu mwenzake na cheo chake na hadhi yake, ni makosa makubwa zaidi, kwa sababu Mtume amesema kuwa ikiwa riba ni mbaya hivyo, basi ile heshima na hadhi na cheo cha muislamu mwenzako, basi ukikiharibu itakuwa kosa hilo ni kubwa zaidi. Naam, hadithi ya tatu. Wa ana bi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala la tabi'u adh-dhahaba bidh-dhahabi illa mithlan bimithlin, msuuze dhahabu kwa dhahabu isipokuwa ikiwa ni mfano kwa mfano, ani ni sawa kwa sawa. Wala tashifu baadhaha ala baadhin. Ina maana kuwa dhahabu kuuza ni vipi? Unaweza kuuza dhahabu kwa dhahabu, ndio. Vipi? Zamani walikuwa kutumia pesa ya dhahabu kama dinari. Dinari ni dhahabu. Sasa ile dinari unaweza ukaitumia kisha ukawa unanunua dhahabu. Sasa ina maana kwa itakuwa kwa vile dinari na ni dhahabu kamili, basi nitakiwa ukienda kununua dhahabu ziwe ni sawa. Ama mtu ana dhahabu kama nini, pete, na ameenda kubadilisha ili apewe dhahabu ambayo ni kama mkufu. Sasa pale haitakiwi mpaka nini, mpime ile gramu zake, ndio ujue kuwa ile pete ambayo nitaka kumpa ili ndio akupe bangili ama akupe mkufu zatoshana kanini, si kwa bei, zatoshana kwa gramu zake, yani kwa uzito wake. Kwa hivyo maana kuwa zikiwa zitoshani itakuwa nini, ni makosa, hata kama wewe utaona kuwa lakini hii dhahabu yangu ni ina thamani, hata kama ina thamani lakini kwa vile zitoshani kwa gramu ni kwa uzito, itakuwa ni makosa kubadilishana. Kisha mtume anasema, yani manake mkibadilishana itakuwa ni riba hiyo. Kisha mtume akasema, wala tushifu baadhaha ala baadhin, yani msizidishe baadhi kwa baadhi, kuzidisha kwa njia yote msizidishe, maana kuwa ikiwa imezidi basi nitakiwa ipunguzwe, isizidi alafu ikaacho hivyo hivyo. Kwa nini? Kwa sababu itakuwa kilichozidi kile kinaingia katika riba. Kisha mtume akasema, wala tabi'u alwariqa bilwariqi illa mithlan bimithlin, msiuze fedha kwa fedha, yani silver, isipokuwa ikiwa zatoshana, ni mfano kwa mfano, yani zatoshana sawa kwa sawa. Wala tushifu baadhaha ala baadhin, wala msizidishe baadhi kwa baadhi. Kwa hivyo ile fedha mnapouza, mnahakisha kuwa na ile nyingine ni fedha, mnazipima paka muone kuwa ziko sawa kabisa, isizidi hata gramu moja. Wala tabi'u minha ghaiban binajizin, na wala msiuze kile ambacho hakipo kwa kile ambacho kipo hapo kwa hapo, ana ambacho mtaka kupeana hapo, haifai pia. Na kwa sababu hizi madini huwa zina panda bei yake zikishuka kila kukicha, hasikiwa utamuuzia mtu hata kama ni sawa kwa sawa, lakini ikawa kile ulichomuuzia hajakupa hapo kwa hapo, inawezekana kesha akija kikupa ikawa bei yake imepanda au imeshuka, nikawa tena sababu ya nini, ya kuwa tena mnaanza kupingana ama kutofautiana. Kwa ndo sawa ni kuwa nini, iwe ni hapo kwa hapo. Kwa hivyo ikiwa mnauziana dhahabu kwa dhahabu, iwe huyu ana dhahabu ambaye anataka kukupa na wewe una dhahabu ambayo unataka kumpa, mpeane hapo kwa hapo na mmalizane, na iwe nini, ni kuwa ziko sawa zote. Kwa nini? Kwa uzito wake. Kwa hivyo ina maana kuwa hata kama dhahabu moja ni mpya na moja ni nzee, isiangalie kwa kipimo hicho, kuwa tunijua yako ni nzee na yako ni mpya, haiangalie hiyo. Ama ikaangaliwa kuwa hii imetengenezwa kitu cha thamani na hii imetengenezwa kitu ambacho kina thamani, isiangalie pia kwa mtazamo huo, bali inaangalia kwa mtazamo wa kuwa hii ni gramu ngapi na hii ni gramu ngapi. Hasa ndio mbalishane kwa kiwango hicho. Lakini ikiwa ni tofauti, mfano ni dhahabu kwa fedha, haina shida hapo. Naweza kubadilishana ikawa ni nyingi, hii ni zaidi ya hii nyingine, kwa sababu ziko zote si dhahabu wala zote si fedha. Lakini sasa ikiwa ni dhahabu kwa dhahabu, hasa hapo nitakuwa lazima mhakikishe kuwa zote zatoshana kwa kipimo. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.